Laddar. Ledar. Ledar. Lådor. Legender. Levande. Charader. Hej och åter välkomna, mina finska vänner, till den femte delen av sagan om legenden om Staffan Förlädarhjärta. Om ni inte gör det nu så tycker jag att det är tids nog att tycka synd om Staffan Förlädarhjärta. I hans kanske oändliga äventyr efter mer alkoholhaltiga drycker att dricka. I Staffans förunderliga äventyr har han blivit portad från sin by, överbemannat en slug bläckfisk i en förbjuden sjö och lyckats förvandla sin gamla rävpolare Bertil Benrumpa till solidsten. Men har Staffan äntligen traskat vilse ute i den vida skogen? Han har spatserat i flera dygn och han kände en konstig abstinens som han aldrig känt förut. Hus vad jag luktar. Mitt svett luktar illa och en underlig odör pressas ut ur min mun. Jag orkar inte längre leva på råa köttbitar och skogsvatten. Vad ska jag göra mot ro? Staffan verkade omgiven av djur av olika slag. Där fanns ekorrar och renar, vildsvin och fjäderfän som flaxade med sina vingar. Ledarhjärtat kunde även se skymten av ett par varulvar som sprang igenom den tjocka gröna beväxtningen i letan efter skogsris och nyplanterat ris. Men vad ska jag göra? Ödet, lämna mig inte så här i skogen, ensam, naken och oskyldig. Jag menade inte att förvandla Bertil till sten. Snälla ödet, låt mig se skymten av en ny dag. Och det var som om providensen hade hört Staffans önskan. Lite längre bort, bakom ett par grenar, syntes ett ljus av regnbågens alla färger. Hade Staffan blivit skonad? Nämen, vilket vackert ljus. Det här ska jag undersöka. Det kanske är en by med mer bärs att hälla i sig. Staffan kämpade sig fram genom den tjocka skogen. Men när han kom fram möttes han av en konstig syn. Framför honom stod en stenbebyggelse. Det var två obelisker i sten, ungefär 5 meter isär, med ett väldigt vackert och hypnotiskt ljus emellan sig. Man kunde inte se vad som fanns på andra sidan. Men vad är det här? Vad är det för ljus som blänger i mina ögon? Och varför står den mitt ute i skogen, undrar jag. Plötsligt kände Staffan hur en annan varelse närmade sig honom i en spöklik fart. Det var som en mörk rörelse, men nu kunde Staffan se en person klart och tydligt med sina vaxfyllda ögon. God dag, eller rättare sagt, god eftermiddag, min gode man. Jag ger Portal-Pettersson, och det är jag som bevakar detta ställe för en bra lön. Portal-Pettersson var en relativt lång gubbe som var klädd i svart kostym och frack. Han var rätt så blek i ansiktet, och han hade knappt något hår på sitt kinn, vad Staffan kunde se. När Portal närmade sig Staffan verkade det som om han gled fram igenom luften. Samtidigt hade djurlivets ljud och tjut mystiskt försvunnit i omgivningen. Det var en mystisk stämma. Det blev även lite kyligt för ledarhjärtat, men det brydde han sig inte om. Vad kunde nu detta vara? Var det ytterligare ett intelligenstest som Staffan måste åberopa sig innan han kan fortsätta? Vem är du egentligen, Portal Pettersson? Vad gör du här och varför har du närmat dig mig? Jo, och varför är även din röst förvrängd? Mår du inte så bra? Portal Pettersson log jämt emot Staffan och svarade i en lugn och sansad replik. Jag känner på låna väggar att du är på jakt efter någonting. Vad kan jag väl inte svara på, men detta ljus ska sannoliken hjälpa dig på din väg, min gode Staffan. Du förstår, när man vistas vid den dimensionella transportalen så blir man lite konstig och börjar utveckla bölder och underliga egenskaper som vissa skulle kalla magi. Men oroa dig inte. Du ska ju bara in i transportalen en liten stund, så du kommer inte utveckla kompisar av de bölder och sjukdomar och magiska egenskaper. Av det Staffan förstod så skulle resan igenom transportalen inte skada honom och ge honom komplicerade sjukdomar och bölder och egenskaper som somliga skulle kalla magiska. Vad finns det på andra sidan? Finns det bärs? Finns det överhuvudtaget någonting att dricka där? Det kan jag inte svara på. Men mest troligt finns det. Transportalen ändrar destination vart fjärde sekund, så det är bara att ta ett djupt andetag och gå igenom. Staffan Förlädarhjärta hade ju ingenting att förlora. Han tittade tillbaka på skogen, klavade lite på marken och började springa mot transportalen och dess glimrande ljus. Helt plötsligt omslukades Staffan av ett blängande vitt ljus. Han kunde höra Portal Petterssons röst bakom sig, ekande i den förvrängande tidsrymdens vrår. Lykke til, Staffan Lederhjerta. Hoppas du kommer til en bra plantsårsgledesøver du ser. Och vart transportalen tog Staffan, och var som väntade honom där, det får vi arbetssökande veta i nästa avsnitt i tidsrymden om Staffan Lederhjerta och hans magiska förbjudna legend.